राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण द्वितीया, विक्रम संवत 2056, 24 दिसंबर 1999, प्रातः लगभग 8:30 बजे, मोहन बगान मैदान, कलकत्ता। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्तमः न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। बहुत ही आनंद का विषय है आज श्री रामचरित मानस का पाठ शुरू हो रहा है। सब सज्जनों के बड़े आनंद की बात है। सब जगह ही इसका पाठ का उत्साह है, परंतु कलकत्ते में विशेष है। इस बात को देखकर बड़ा ही आनंद होता है, प्रसन्नता होती है। सज्जनों से, भाइयों से, बहनों से, माताओं से, पूज्यजनों से प्रार्थना है कि मन ला करके ईश्वर पाठ करें, तत्परता से उग्र पाठ करें। पाठ करते समय अपने ये 9 दिनों का एक बड़ा सुंदर अनुष्ठान है, इसको मामूली पाठ जो पाठ न समझे, इसको एक अमूल्य विशेष अनुष्ठान समझे और इसमें मन लगा कर पाठ करे और दिन भर हो सके तो मौन रहे, भगवान नाम का जप करते रहे। राम राम राम राम राम राम भगवान नाम का जप और चिंतन भगवान का करते रहे, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते रहे। आज जो पाठ होता है उस पाठ में जो लीलाएं आई उनका चिंतन करें और चिंतन में ही रात दिन अपना समय लगावे, नीचे शयन करे, एक बार भोजन करे अथवा 2 बार करे संयम पूर्वक। थोड़ी चीज लेकर के साधारण निर्वाह करना है, तपस्या करते होते भजन करे, ऐसी तपस्या ज्यादा ना करे जिससे पाठ में विघ्न हो जाए। हम पाठ पूरा न कर सके, इतना उपवास न करें, इसके लिए पद्म पुराण में निषेध लिखा है। इस वास्ते बड़े प्रेम से उत्साह पूर्वक आनंद पूर्वक भगवान का भजन करें। भगवान के भजन का नित्य कर्म का जो महात्म्य है वो उपवास का नहीं है। इस वास्ते भगवान के भजन में तत्पर है, भगवान के चिंतन में बने रहे। और विशेष बात है कि भगवान की बहुत विशेष कृपा हुई है। भगवान की कृपा से ही ऐसा अलौकिक विलक्षण आनंद करने का अपने को समय मिला। ऐसा समय भगवान की कृपा से ही मिलता है। यद्यपि पैसे लगाए जाते हैं, पैसों से होता है काम, पर पैसे मुख्य नहीं है। पैसे इसमें सफल होने के लिए आते हैं, पैसों के लिए ये समय संवाद नहीं है, ये उसे उत्सव नहीं है, इसमें सफल होने के लिए वैसे आते हैं। अपना उद्योग है, अपना परिश्रम है, अपना उत्साह है, वो भी भगवान की कृपा से इसके लिए है। उससे ये पैदा नहीं होता है, ये होता है भगवान की कृपा से। असर शुभ अवसर किसी को भी मिलता है वो भगवान की कृपा से मिलता है। भगवान की कृपा अपार है, असीम है, अनंत है, सदा ही बनी ही रहती है। और सब भाई बहनों से प्रार्थना है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ये बात मुख्य याद रखें, हम भगवान के हैं और भगवान की लीला ही पढ़ रहे हैं, लीला ही गा रहे हैं, लीला में ही चल रहे हैं, भगवान में ही। हम संसार में नहीं है, संसार ये अब नहीं है, हम भगवान के हैं। संसार में वे है जो भगवान से विमुख है, भगवान तो नहीं चलते हैं, वे संसार में है, हम संसार में नहीं है। संसार में होते हुए भगवान में हम रहते हैं, क्योंकि भगवान की तरफ ही चलते हैं, उसके विचार है, वो ही हमारा ध्येय है, वो ही हमारा लक्ष्य है, वो ही हमारा विचार है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलते रहे। जैसे 84 लाख जोड़ी में मधुर जोड़ी दुर्लभ मिलती है, ऐसे ही सत्संग का असली मौका बहुत कम मिलता है, पाठ का सामूहिक ऐसा पाठ का मौका कम मिलता है। अकेले तो पाठ हर एक भाई बहन अपने अपने घर में कर सकते हैं, परंतु इतने समुदाय में मिलकर के पाठ करे ऐसा मौका हर समय नहीं मिलता। 12 महीनों से मिलता है, वो भी कभी कभी नहीं मिलता, गए साल देखा ही है मैंने। इस वास्ते परमात्मा की कृपा से ये अवसर मिला है, ये अवसर अपने उद्योग से नहीं मिलता है। इस वास्ते भगवान की कृपा मानते हुए हरदम मस्त रहे, भगवान की कृपा माने, ऊपर नीचे चारों तरफ भगवान की कृपा ही कृपा है, कृपा में ही रात दिन अपने रहते हैं। उस कृपा से ही ऐसा अवसर मिलता है, ऐसा मिल करके हरदम चिंतन भगवान करते रहे, जब करते रहे, भजन करते रहे, लगे रहे इसमें, और दूसरी बातें न करें। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जितने जो शत्रु हैं, इनसे सावधान रहे। इन दिनों में क्रोध आदि करना नहीं है, काम आदि के वशीभूत होना नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और संयम से रहना है। अपने ऋषि मुनियों की तरह अपना जीवन शुद्ध निर्मल बिताना है, भगवान की तपस्या से लगना है। यद्यपि मनुष्य शरीर मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, रामायण में आया है, यही तनुकार फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। स्वर्ग आदि ग्रह लगेगा उस अल्प अंत तो खुदा ही, ये तो केवल भगवान के भजन के लिए ही है। इस वास्ते शास्त्रों में लिखा है क्रम से सब जोड़ी मिलती है, परंतु मनुष्य होने के लिए संत महात्माओं का कहना है, कब फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, वो तो क्रम से फिरता है। कब करी करुणा नर दे ही देत इस बिन हेतु सुने ही, बिना हेतु सुने करने वाले परम दयालु परम कृपालु परमात्मा कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। तो भगवान की भी डबल कृपा होती है, तब मनुष्य शरीर देते हैं। क्रम से मनुष्य शरीर आता है वो तो बहुत देर लग जाती है। मैंने यहाँ तक सुना है कि 84 लाख भुगतते बीत जात जुग चार, चार जुगों में हमारे पास नहीं आती, 84 लाख बीते बीते। और कब करी करुणा न दे, करुणा करके कृपा करके भगवान न दे देते बीच में, वो देह हमारे को मिला हुआ है। जैसे वो देह दुर्लभ है, ऐसे इस देह के मिलने पर भी सत्संग का अवसर मिलना दुर्लभ है, ये कभी से ही मिलता है। इस वास्ते भाई बहनों को विशेष उत्साह से इसमें भाग लेना चाहिए और बड़े उम्मीदवारी से भगवान के नाम का, भगवान के यश का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीला का वर्णन कहना सुनना चाहिए। भगवान की तरफ दौड़ने का मुख्य सौभाग्य से मिलता है, ये भगवान की कृपा से मिलता है। बड़े भारी पुण्य होते हैं और पुण्यों के फल से ही नहीं, भगवान की कृपा से पुण्यों से सुख मिलता है, अनुकूल परिस्थिति मिलती है। परंतु भगवान की तरफ रुचि होती है ये भगवान की और संतों की कृपा से, ये पुण्यों का फल नहीं है, ये विशेष कृपा का फल है। कृपा करते बिना हेतु करने वाले ये दो ही बताए, भगवान और भगवान के भगत, दो जुग अधिकारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, ये बिना हेतु कृपा करने वाले, उनकी कृपा से ऐसा मौका मिलता है, भजन जाने का मौका मिलता है, व्यक्तियों का मौका भी व्यक्तियों के संतों महात्माओं की कृपा से मिलता है, वो हरदम मिलता रहता है। अभी कहा साधु समाज प्रयाग है, संतों का सत्संग होता है वो प्रयागराज है, सब दिन सब बदल सब दिन में मिलता ही है। प्रयागराज का तो मेला होता है माघ के महीने, माघ मकर कर रवि जब हुई तीर्थ आए सब कोई, और ये मेला सदा मिलता है, सदा ही मिलता रहता है। तो भाग्यशाली आदमियों को, परंतु हम लोगों को साधारण आदमियों को भगवान की कृपा से ऐसा मौका मिलता है, ऐसा मौका मिला है, इस वास्ते तत्परता से बड़े उत्साह से काम लगना चाहिए। यद्यपि यहाँ के भाई बहन उत्साह से आते हैं, मैंने देखा है बड़ी तत्परता से बड़ी उत्साह से और तेजी से आते हैं और इसमें लाभ उठाते हैं, बड़े भाग्यशाली है, उनके दर्शनों से अंतःकरण निर्मल होता है। जिन भाई बहनों का यदि परमांगनी तरफ रुचि है, विचार है, भाव है, वे बहन भाई पूजनीय आदरणीय संसार में है, जिनका की भगवान की तरफ उत्साह है, भोगों की तरफ और संसारी वस्तुओं के संग्रह की तरफ तो रुचि हरेक की होती है, परंतु तो भगवान की कथा और भगवान का ऐसा सम्मेलन तो बहुत दुर्लभ होता है। ऐसा मिलता है समझना चाहिए, भगवान की बहुत कृपा है, कभी करी कृपा बताया ना आपको, भगवान कृपा दुनी दुनी कृपा केवल भगवान विशेष कृपा करते तो मनुष्य ही देते, और मनुष्य शरीर में भी ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। तो ऐसा मौका मिला है इस वास्ते अपने भाई बंधु संबंधी कुटुम्बी और भी हो उनको भी समाचार देना चाहिए, और मैं समझता हूँ दिया है और फिर भी बुलावे, फिर भी आदमी बुलावे और सत्संग में लगावे, इनमें सब जितने फायदे ही फायदे बात है, इसमें सबके लाभ की बात है, इस विषय में हानि नहीं है। संसार के व्यापार व्यवहार करते हैं उस लाभ भी आना है, हानि भी होती है, परंतु इसमें लाभ ही लाभ केवल है, इसमें हानि काम ही नहीं है। इस वास्ते दूसरे भाइयों को लगाना चाहिए, आज दिन जो नहीं आए हैं उन भाइयों को लाना चाहिए, और आज ये दिन का पाठ है वो रात्रि में दिन में कभी समझकर कर लेना चाहिए, रामायण का पूरा पाठ करना चाहिए बड़े उत्साह से, और रामायण भी अपनी अपनी घर में लानी चाहिए, अपने अपने घरों की बात है, नहीं मैं उसको रामायण खरीदनी चाहिए, अपनी खास रामायण जिस पर 9 दिन तक पाठ होता है वो पुस्तक पूजनीय हो जाती है, पूज विशेष आदरणीय होती है, इस वास्ते पुस्तक लेकर के अपने पास लेने और खैर ले लो, नहीं मैं तो यहाँ से ले लो कोई हर्ज नहीं, परंतु पाठ को पुस्तक पूजनीय होती है, 9 दिनों का पाठ आपने किया ऐसी पुस्तक है वो नए खरीद अपने पास रखनी चाहिए, उनमें सदा ही अपना पाठ करते रहना चाहिए, क्योंकि वो पाठ कोई पाठ से पवित्र हो गई पुस्तक है। खरीदने वालों को पुस्तक नई मिलती है, मैं नई पुस्तक में वो आनंद नहीं है जो पाठ से पवित्र हुई पुस्तक में है, ऐसे अपने आसन अपने पुस्तक अपने पास रखनी चाहिए और नियम से पाठ करना चाहिए, और भाई बहनों को जहां तक हो सके अपनी अपनी जगह बैठना बढ़िया है, पर नहीं मिले तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, दूसरे कोई बैठ गए तो क्षमा कर देना चाहिए, और मिले जहां तक अपनी जगह बैठ कर गए, नौ दिन नौ पात एक जगह करना बहुत बढ़िया है, परंतु हट नहीं करना चाहिए। हट हट से वो क्रोध आ जाता है, मन में विक्षेप हो जाता है, उस विक्षेप से विक्षेप नहीं थे उसका मातम ज्यादा, इस वजह से शांति से बड़े आनंद से दूसरा कोई बैठ जाए बैठा चाहिए। मैंने देखा है ऐसा सत्संग में करते हुए राजलीला में जो सज्जन दूसरे आवे उसको बुला कर पास बैठाया, फिर धीरे से आप उठ करके रवाना हो जाए, फिर दूसरे लोग वैसे औरों को लाभ ज्यादा हो इसके तरह विशेष ध्यान देना चाहिए। अगाड़ी बैठने वाले भाई बहनों को अगाड़ी बैठना चाहिए, पर हम दूसरे भी बैठ जाए तो मन में खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। यद्यपि एक जगह बैठकर पाठ करने का महत्व है, पर दूसरा कोई बैठ गया दूसरे को महत्व बड़ी आदमी बात है, अपने कमी नहीं कमी चाहिए अपनी, जो अपनी कमी स्वीकार करता है उसे वास्तव में कमी नहीं रहती, क्योंकि जो अपने दान अपना पैसा रखते है खर्च करते है उससे दान का पुण्य ज्यादा होता है, एक गुना दान सहस गुना पुण्य। इसी तरह से अपनी जगह कोई दूसरा बैठ जाए तो खुशी मनाना आनंद मनाना मन प्रसन्न रहना ये अपनाना चाहिए, ऐसा रह करके दूसरों को मौका सत्संग का देना चाहिए, जिससे भी अपना अंतःकरण निर्मल हो जाए। ऐसे निर्मल अंतःकरण सदा ख्याल रखो, ये निर्मल करने का मौका बहुत कम मिलता है, ये भगवान की कृपा से मिला है। ऐसा मिल करके दूसरे भाई ज्यादा लाभ ले, दूसरी पैदा ज्यादा लाभ ले और कुछ ज्यादा लाभ हो, हमारा कम हो जाए कोई हद नहीं है, वो कभी कमी नहीं रहेगी। वास्तव में जिसके त्याग भीतर है, त्याग की जो महिमा है वो इस अनुसार से विलक्षण है, जो दूसरों को मौका दिया जाए। इसलिए से आपस में बड़े स्नेह से बड़े प्रेम से सब कैसे पाठ करो, इसमें भी ये काम क्रोध लोभ आदि जो शत्रु है ये आ नहीं जाए, ये सावधानी रखो। पाठ के बीच में ये आ गए तो शत्रु आ गए भाई, और आ जाए तो राम राम राम राम भगवान का नाम लो और प्रारंभ करो एक टाइम का उपवास करके और शांत कर दो कि भाई शत्रु न आ जाए। नौ दिनों का हमारा पाठ निष्कंटक शुद्ध रीति से समाप्त हो, ऐसे प्रेम से पाठ करो सभी और उत्साह रखकर मन में, और भगवान की कृपा से सहायता मिलती है। हम जो कहते हैं सुनते हैं सुनते हैं समझाते हैं बनाते हैं, इनसे भी विलक्षण बातें स्वतः आपके मन में पैदा होने लग जाएगी। भगवान की कृपा है सब पर, ये पढ़े लिखे हुए दोनों को नहीं मिले ऐसी बात नहीं है, भगवान की कृपा से भगवान की कथा हर एक को मिलती है, साधारण साधारण आदमी को भी बात मिलती है, वो संस्कृत शब्द नहीं समझता तो भी उसको महारत मिलती है। इस वास्ते हरेक आने उत्साह में अपने उत्साह से सबको उत्साहित करना चाहिए, एक एक भाई की मदद करनी चाहिए, एक एक भाई को अच्छी तरह से लेना चाहिए, वे लग जाए तो बड़ी आनंद की बात है। नए भाई में उनका विशेष आदर करो, विशेष आदर करिए उनको सत्संग करने लगाओ, क्योंकि आप तो सत्संग करते हो पहले भी किया है फिर भी करे हो फिर भी पाठ का मौका मिलता है, नए भाई को बहुत कम में करता है मौका है, उनको प्रेम से लगाओ और लगो भाई बैठो आप पाठ करो, ऐसे उनको लगाना चाहिए, जैसे बड़ा भारी पुण्य होता है। आप रोटी खावे उनकी अपेक्षा दूसरे को भोजन देना, आप भूखे रंग भी भोजन देने का महत्व ज्यादा है, इस बात के ऐसे उत्साह से औरों को मौका दे औरों से कराओ आप भी करें, इस तरह से अपने उत्साह से काम करो। ये प्रार्थना है, पाठ में ज्यादा न कहकर इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ, फिर मौके मौके पर फिर कहना कह दूंगा। इस वर्ष से आप लोग बड़े प्रेम से तत्परता से उत्साह से पाठ में लगे रहे। नारायण नारायण नारायण नारायण। पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 25 दिसंबर 1999 नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो अहं और मम मैं और मेरा ये दो बड़े प्रबल प्रबल प्रतिबंध है। परमात्मा की प्राप्ति में ये बड़े विघ्न बताए हैं, और त्याग करने में भी संतों ने कहा है मैं मेरी का त्याग, अगर त्याग किया जाए तो मैं और मेरापन का त्याग करो उसी हो जाएगा, मैं पण पर त्याग मेरापन का भी, पर मैं पण मेरापन साथ रहता है और त्याग तो दूर रहा है, यही मुख्य बात रहती है। कथा करे तो, सत्संग करे तो, सुने तो, कहे तो, विचार करे तो, जो कुछ विचार विनिमय किया जाए उसमें ये साथ रहते हैं, तो उनके नाश करने का क्या उपाय है। तो एक बात याद आ गई है, आप लोग ध्यान देकर सुने, अपने चर्चा करें। मैं और मेरा पना गीता ने कहा है कि गीता व्यवहार में परमात्मा सिखाती है, व्यवहार का काम है उसमें परमार्थ कला सिखाती है भगवत गीता। इस वास्ते गीता का बहुत विशेष आदर है, सब तरह के लोग इस आदर करते हैं, हिंदू मुसलमान और पारसी, ये दूसरे दूसरे धर्म वाले भी विशेष इस आदर करते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य मात्र के कल्याण की बात लिखी है। यद्यपि इसमें रिवाज हिंदुओं का है, परंतु होने पर भी उपदेश ऐसा है कि सबका कल्याण हो जाए ऐसा। तो वो कल्याण कैसे हो, व्यवहार में ही परमार्थ, रात दिन अपना जो लेना देना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना, जो काम होते हैं उसमें ही परमार्थ भर दिया गया, तो उस बात से स्वतः ही कल्याण हो जाता है। ब्याह काम सर्वान निष्प्रिय निर्मो निरहंकार सशांति मधि। तो कैसे करें, इसमें एक बात है इस ध्यान देने की, भाई बहन ध्यान देकर सुनाए, अपने जो काम करते हैं उस काम में सबको सुख कैसे हो, खास करके बाधा है सुख की लोलुपता, ये सुख की लोलुपता रहती है, ये बाधा है, सुख बाधा नहीं है, सुख की लोलुपता, सुख मिले मेरे को, आराम मिले, यही बाधा है। तो इस सुख बाधा कैसे दूर हो, तो व्यवहार में परमार्थ बताया, हरेक बर्ताव करो उस बर्ताव में दूसरे को सुख कैसे हो, दूसरे का भला कैसे हो, दूसरे का कल्याण कैसे हो, दूसरे का हित कैसा हो। ते प्राप्त सर्वभूति रहता, प्राणी मात्र की प्राप्ति हो जाती है परमात्मा की प्राप्ति प्राणी मात्र को, सर्वभूति हिति रहता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब भगवान के प्यारे भक्त कैसे बन जाए, सब जीवन मुक्त कैसे बन जाए, ऐसा विचार करके सबको आराम हो, और सबके आराम में अपना आराम का त्याग कर देना शुभ पड़ता है, क्योंकि लाभ इसमें बहुत है और त्याग थोड़ा करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है व्यक्ति का और लाभ संपूर्ण दुनिया मात्र का। तो हजारों रुपया मिलने के समय 2000 रुपया छोड़ना पड़ता शुभ होता है, तो अपने सुख का त्याग किया जाए सबके आराम के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए, सबको जीवन मुक्त परमात्मा प्रेमी बनाने के लिए। तो व्यवहार में ऐसा किया जाए कि सबको सुख कैसे हो, और ये व्यवहार की बात है। जितने भाई बहन बैठे हैं प्राय करके व्यस्त है, और व्यस्त में साथ में रहना पड़ता है, और साथ में रहते हुए भाव बदलते तो वे सती सबके सब मुक्त हो जाते। इसे सबका हित कैसे हो, ऐसा विचार करिए दूसरों को सुख हो, यही सुख मेरे को मिले बंधन करता है, यही सुख औरों को मिले मुक्ति करता है। सब सुखी हो, सर्वे भवन तो सुखी, सबके सब सुखी हो जाए, सबसे निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल उतारा है, किसी को दुख ना हो, ऐसा भाव भीतर का हो, उसके लिए क्या करे, दूसरों को सुख पहुंचाना। व्यवहार में काम करते हुए बहनों के लिए ऐसी बात है, रसोई में बनाऊं और सब आराम से भोजन करे, और सबका बर्तन में मलूं और सब आराम करे, सबको आराम हो और मैं कष्ट उठाऊं, एक एक भाई एक एक बहन ऐसा विचार करे कि घर वालों सबको आराम कैसे मिले, सबको सुख कैसे मिले, सबका मान कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ऐसा भाव रख करके दूसरों के हित के लिए काम किया जाए, सर्वभूत हितरता हो जाए। जब सर्वभूत हितरता हो जाए अपना कल्याण स्वतः ही होता है, स्वाभाविक ही। तो व्यवहार करते समय काम धंधा मैं करूं, आराम दूसरा करे, ये दो बात खास। इसमें घरों में ये बात रहती है, आराम तो मेरे को मिले, काम धंधा दूसरा कर दे, इस बात से खटपट मचती है और सास में द्वेष भी होता है। सास बहू के हाथ में जाए, देराने जिठाने के हो जाए, सासू बहू के हो जाए, ननंद और भुजाई के हो जाए, इससे खटपट मचती है। अरे यही भाव बदल दिया जाए तो काम ठीक हो जाए। एक संत थे, उसके पास एक जातक महाराज कल्याण कैसे हो, तो महाराज यही बातें बताते, उसे पसंद नहीं आया। तो एक दिन संत उठ गए, तो वो भी उठ गया पीछे पीछे, तो नदी के किनारे चलने लगे, तो नदी में एक मगर बैठा, मगर वो बैठा है, पानी का प्रवाह है उसे सामने, और कहा कि महाराज प्यासे मर रहा हूं, नदी में बैठा है, नदी के सामने मुख किया हुआ है, ये प्यासे मर रहा हूं। अरे क्यों मर रहा है, क्या बात है? तो उसे बताया कि यहां मेरा छेद है, जो पानी जाता है मुंह में नीचे छेद में चला जाता है, और मुंह में आता लगाता तो अच्छा है, पानी चला जाता है। तो संत बोले उस आदर भाई को, भाई क्या करे, बोलो ऐसे बेचारा मगर है और प्यासे मर रहा है, उपाय बताओ। क्या महाराज मगर है, ये ऊपर सीधा ही है, यही उछलता है बस, तो नीचे के बाद रह जाए, नीचे छेद है, नीचे ऊपर रह जाएगा, अरे पानी पहले घाटे में चला जाएगा, तृप्त हो जाएगा। ये बात ऐसी बात है, हाँ तृप्त हो जाए, हाँ महाराज कैसे हो जाएगी भाई, क्या महाराज मुझे छेद, पहला छेद बगड़ेगा आएगा, उसे पानी पिया तो ठीक हो जाएगा। ओ वह तो बढ़िया बात बताई, तुमने बहुत बात बताई, ऐसे कर प्रशंसा। और कहा भैया तुम भी ऐसे ही करो, संसार में तुम रहते हो, दूसरों को जो मिले, दूसरों को आराम मिले, दूसरों को हित हो जाए, दूसरों का कल्याण हो जाए, ऐसे तुम भी करो। तुम जो कहते हो कि कैसे हो जो तुम जानते हो, पर परोपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचार्य थे धन घर ने रे, दूसरों को देते समय तेरी बुद्धि पैदा हो गई, तुम पूछ दो मेरा कल्याण कैसे हो, ऐसे हो, इस तरह से समझे कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से भाई बहनों को चाहिए कि आप घर में रहने वाले हैं, मैं तो हूँ सेवक दिए सब मालिक, मैं हूँ सेवक दिए सब मालिक, मैं हूँ सेवक ये। सब भाई बहन अपने आप को सेवक माने और मालिक दूसरों को माने, मालिक फिर भगवान ही जाएंगे, सब सेवक हो जाएंगे, सब सेवा करने वाले हो जाएंगे, सब उसको पहुंचाने वाले। तो बेचार भाई भी बात तो ठीक है, ऐसे करने से वो करेंगे जल अपने में से आएगा, क्योंकि अपना छेद है, क्या कि अपने सुख पा रहा है, ये छेद है, अपने सुख के लिए दूसरे दुखी होते हैं, अपना सुख नहीं है, दूसरों को सुख पहुंचाना है, औरों को आराम पहुंचाना है, औरों को आराम पहुंचे। इस तरह से आप लोग अपने घरों में विचार करो, सत्संग आप सुनते हैं, लोग भी राजी होते हैं, आप भी प्रसन्न होते हैं, परंतु इस सत्संग से अपने लाभ ऐसा ले जो घरों में सबके सब सुखी हो जाए, सबके आनंदी आनंदी होने लगे, सभी प्रसन्न प्रसन्न होने लगे। कैसे करें, कि एक एक भाई एक बहन जो जो सत्संग सुनते हैं वे अपने समझेंगे मैं तो उदास और ये सब मालिक, अब नहीं सुनते हैं उनको मालिक बना दो और आप दास बन जाओ, अरे उसका हित कैसे हो, ये मालिक बने इनका उद्धार कैसे हो, इनका कल्याण कैसे हो, इसको भगवत प्राप्ति कैसे हो, ये भगवान के प्रेमी कैसे बन जाए, ये जीवन मुक्त कैसे हो जाए। केवल भाव ये दूसरों का हित रहो तो ते प्राप्त में वह सर्वभूत ही तेरे था, प्राणी मात्र का हित है आपके बस में बने, पर हित बस जिनके वनवाही जिनका जगत दुर्लभ कसुनाई, जिसके दूसरे का हित निवास करता है उसे संसार कोई दुर्लभ नहीं है, सब सुलभ हो जाती है। पर हित सारी सदन मनाई भाई पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, तो ये युक्ति है ये सीख रहे, सबको आराम कैसे मिले, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब सुख कैसे हो जाए, किसी को भी किंचित मात्र भी दुख पाना ना पड़े, आराम कैसे मिला है। अब एक एक आराम देने देगा तो उपदेश दे करके दूसरों को बताना है वो तो सीखना कठिन है, और आचरण करके बताओगे तो बहुत जल्दी कल्याण होगा, क्यों गीता माया है ये देगा सर्दी दूर सहत प्रमाण लोकस्थ अनुदे श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करना है यद यद आचरती श्रेष्ठ तद तद, ये पांच शब्द है यत यत आचरती शेष तत तत एव, और सयत प्रमाण गुरुते लोकस्थ अनुदे दूसरों के लिए तो जो आचरण करे पर सब वर्ण में सब शब्द है नहीं, वो तो दूसरों को बतावे कि तुम भी ऐसे करो, तो केवल दूसरों को बतावे तब तो यह दादा सहित प्रमाण करते लोग प्रमाण करते बर्ताव करते एक एक शब्द ही आया, पर स्वयं आचरण करे तो उस आचरण पड़ता है। पेशा भी उपदेश देने लगे पतिव्रत का तो हम लोग आशे ले, पर जो स्वयं पतिव्रता है पूजनीय है आदरणीय है श्रेष्ठ महिला है तो वो अगर कहे कि भाई बहनों आप लोग भी पतिव्रता न करो तो उन पर असर पड़ेगा, क्योंकि वो स्वयं अपने संयम से रहती है अच्छी तरह से मर्यादा का पालन करती है तो उसके वचनों में भी ठोस ठोस शक्ति होती है, उस शक्ति का असर होता है। इस वजह से यदि आचरती श्रेष्ठ जो अच्छे पुरुष कहे जाए वे जो जो आचरण करते हैं वैसा वैसा ही दूसरे आचरण करते हैं। बड़े भागीदारी कार कसोई भाया दार उदार, एक भाई बड़ा भाई जैसा था ऐसा दूसरे भाई भी सत्य है, तो इस तरह से सबको असली बातें सिखाने का तरीका ये है कि आप अच्छा आचरण करो सत्संग के द्वारा आप सुन लो, क्योंकि यहाँ इतने लोग इकट्ठे हुए परंतु घरों में से एक एक दो दो ही आए हैं, घर में सब आ जाए तो घर का काम कौन करे, कैसे काम चले, गृहस्थ आश्रम है घर मंद थोड़ा ही करना है, घर मंद कर रहे कैसे काम चलेगा, अभी भोजन करेंगे रसोई बनाएंगे तो कुछ तैयारी होगी ना, तो आप जितने आए हैं वे सबसे भाई बहन इस बात को धारण करें कि हमारे घर वाले सब शुभ कैसे हो, काम बढ़िया हो अपने घर से शुरू करना चाहिए, अच्छा काम है बड़ी श्रेष्ठ बात है तो अपने होने चाहिए, जैसे मोटे बड़े तो हमारे होने चाहिए, मकान बड़े तो हमारे होना चाहिए, बढ़िया चीज हमारे होनी चाहिए, तो बढ़िया वो है जो कल्याण करने वाली, यहाँ से रहने वाली बढ़िया में तो खर्चा लगेगा पतन होगा, और भगवान की बात बढ़िया है वो अगर धारण करोगे तो कल्याण होगा उद्धार होगा सबका ही। इस वास्ते एक एक भाई एक एक बहन इस बात को धारण करे, सत्संग सुनने का महत्व यही है कि उसी अनुसार अपना जीवन बनावे, शुद्ध निर्मल जीवन बनावे जिस जीवन के द्वारा सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सभी मुक्त हो जाए, सभी भगवान के प्रेमी बन जाए,